fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 października. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Marszałek senior Kornel Morawiecki pochowany na warszawskich Powązkach. Trwa konwencja wyborcza PiSu, tym razem w Bielsku-Białej. Lewica zorganizowała swoją w Katowicach. Zerwana rozmowy nuklearne między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. Marszałek senior Sejmu 8 kadencji Kornel Morawiecki spoczął na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Uroczystość pogrzebowa miała charakter państwowy. Twórcę Solidarności Walczącej, kawalera Orderu Orła Białego, żegnali przedstawiciele władz, rodzina, przyjaciele i współpracownicy, w tym działacze ruchu opozycyjnego w PRL-u. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Kornel Morawiecki był człowiekiem głębokich wartości i niezwykłej wewnętrznej siły. Niezłomnie dążył do wolności. Właśnie dlatego na tamtym banerze, który rozwinął razem z kolegami w Warszawie w czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego, było napisane wiara, niepodległość. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że przywódca Solidarności Walczącej był człowiekiem niezwykłym, zarówno pod względem życiorysu, jak i osobistych cech. Przywrócił on w Polsce pewną bardzo ważną i bardzo silną tradycję powstańczą. Premier Mateusz Morawiecki mówił o dziedzictwie swojego ojca. Twoje czyny, twoje dobro, wszystko co zostawiłeś nam w szerszym i węższym wymiarze jest silniejsze od śmierci. Mateusz Morawiecki powiedział, że jego ojciec miał wielkie pragnienie pojednania między Polakami. Chciał się, żeby w najważniejszych sprawach Polacy potrafili ze sobą rozmawiać lepiej niż do tej pory. Chciał się, żeby duch jedności przyświecał naszym działaniom. Zostawiłeś nas z tym wielkim zadaniem, mówił szef polskiego rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kornela Morawieckiego uczczono minutą ciszy podczas konwencji wyborczej PiSu, która rozpoczęła się wieczorem w Bielsku Białej. Jarosław Kaczyński mówił tam, że jego ugrupowanie wprowadziło do polskiej polityki coś zupełnie nowego. Uzyskaliśmy coś, co jest w polityce bezcenne. Wiarygodność, wyjaśniał lider partii rządzącej. Wiarygodność oznaczającą, że coś zapowiadamy, coś mówimy, a następnie to robimy. To znaczy, że nie wprowadzamy społeczeństwa w błąd, nie manipulujemy. Tylko uczciwie rozmawiamy z Polakami. W Katowicach odbyła się z kolei ostatnia przed wyborami konwencja Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który współtworzą SLD Wiosna i Lewica Razem. Robert Biedroń dziękował wszystkim związanym z kampanią za zaangażowanie. Dziękuję, że przypominaliście o naszym marzeniu o Polsce równych szans, Polsce, na którą umówiliśmy się w naszej konstytucji. Przed nami ostatni tydzień kampanii, pełna mobilizacja, podkreślił, dodając, że Lewica powinna wrócić do Sejmu i mieć wpływ na rzeczywistość. Zerwane rozmowy nuklearne między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną nie spełniły oczekiwań przedstawicieli władz w Pjongjangu. Robocze negocjacje dotyczące denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego rozpoczęły się w czwartek w Sztokholmie. Dzień wcześniej Korea Północna poinformowała, że z powodzeniem wystrzeliła nowy pocisk balistyczny. Był to kolejny prowokacyjny krok państwa kierowanego przez Kim Jong-una od czasu wznowienia przez stronę dialogu nuklearnego w 2018 roku. Belgowie mniej piją i palą, ale mają problem z nadwagą. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Belgijski Instytut Zdrowia. Jeśli chodzi o palenie, to w 2001 roku 28% Belgów sięgało po papierosy. Teraz niecała 1/5. Wśród ludzi młodych sytuacja przedstawia się jeszcze lepiej. 18 lat temu paliło 31%. Teraz tylko 15%. Spada też liczba Belgów sięgających po alkohol, choć wciąż jest duża. Co 10 Belg pije alkohol każdego dnia. Natomiast najbardziej niepokojące jest to, jak mówią eksperci, że w ostatnich 2 dekadach Belgowie przybrali na wadze. Połowa ma nadwagę, a 16% zmaga się z otyłością. Belgowie nie potrafią się pozbyć złych nawyków żywieniowych. Tylko 1 osoba na 3 je 2 razy dziennie owoce, 38% je codziennie warzywa i tyle samo sięga po słodycze oraz słone przekąski. Do tego dochodzi jeszcze siedzący tryb życia. Tylko 30% poświęca tygodniowo 150 minut na ćwiczenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Trójce czas już na serwis sportowy. Jan Kałucki. Gdyby istniała maszyna do mierzenia emocji, to w Toruniu zabrakłoby skali. Powoli kończy się ostatnia runda indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Oto najważniejsze trofeum walczy Bartosz Zmarzlik, ale przeciwnicy depczą mu po piętach. O szczegóły prosto z motoareny Adam Malecki. Oj, chyba już możemy się cieszyć. Naprawdę tutaj była przed chwilą taka eksplozja na motoarenie, jakiej nie słyszano od bardzo dawna, a może nie słyszano tutaj nigdy, bo przecież nigdy Polak tutaj na tym stadionie w Toruniu nie został mistrzem świata. Do dzisiaj, przed chwilą Bartosz Zmarzlik w spektakularny sposób wygrał swój półfinał, a to oznacza, że po Jerzym Szakielu, po Tomaszu Golobie jest trzecim polskim mistrzem świata, indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Piękne chwile Bartosz Zmarzlik dzisiaj miał, trudniejsze i lepsze momenty. Dwa razy wygrywał w rundzie zasadniczej, przegrywał też, zdarzało mu się jechać z jedynką i z dwójką, ale potem pokazał siłę tak naprawdę w tym biegu półfinałowym. Potrzebował dwóch punktów, ale wygrał w sposób spektakularny i to, co najważniejsze, zostaje mistrzem świata. Teraz wszystkie ekrany, wszystkie Jupitery, wszystkie telefony są skierowane w jego stronę, a on jeździ dookoła i się cieszy i nie może uwierzyć, że udało się, że został mistrzem świata. Tak, proszę Państwa, Bartosz Zmarzlik, indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Zrobił to. 9 lat musieliśmy na to czekać. Bartosz Zmarzlik, mistrzem świata na żużlu. Rywalizacja na torze wyglądała bardzo ciekawie. Niewykluczone, że żużlowcy w Toruniu pozazdrościli kulomiotom w Dosze. W stolicy Kataru trwa przedostatni dzień lekkoatletycznych mistrzostw świata. Konkurs pchnięcia kulą stał na kosmicznym poziomie. Wynik 22,5 metra nie dawał medalu. Wygrał Amerykanin Joe Kowacz, który osiągnął 22 metry i 91 centymetrów. Drugie miejsce wywalczył Ryan Kruger, a trzecie Tom Walsh. Zarówno jeden, jak i drugi byli gorsi od zwycięzcy o 1 centymetr. Konrad Bukowiecki, najlepszym zawodnikiem z Europy, zajął 6. miejsce, 21 metrów i 46 centymetrów. Wcześniej oglądaliśmy półfinał sztafety 4x400 metrów pań. Polki w swoim biegu były drugie, ale o szczegółach z Dohy Tomasz Gorazdowski. Wszystkie zespoły, które awansowały do finału sztafety 4x400 metrów kobiet, uzyskały dzisiaj albo najlepszy rezultat na świecie, albo najlepszy w sezonie, albo jest to rekord krajowy z wyjątkiem Polek. 3 minuty 25 sekund i 78 setnych to nie jest najlepszy tegoroczny rezultat naszej drużyny, a więc są jeszcze rezerwy przed jutrzejszym finałem. Mówi Patrycja Wyciszkiewicz. Ja się cieszę, że było mi dane pobiec tutaj w tym biegu eliminacyjnym. To był mój pierwszy start tutaj na tych mistrzostwach świata i bardzo się cieszę, że przyjechałam tutaj i mogłam wystartować. Bieg był dobry, wiadomo, międzyczas mógłby być trochę lepszy, natomiast tam było trochę kontaktu. Po pierwszej zmianie Kanadyjka we mnie wbiegła, tam było wybicie z rytmu. Na ostatniej prostej z mojej perspektywy wyglądało tak, że pałeczkę oddałam równo z nią. Finał jutro, podobnie jak półfinał i finał biegu na 100 metrów przez płotki, a także rzutu oszczepem, w których to konkurencjach będziemy mieć naszych zawodników. Dałcha, Tomasz Gorazdowski. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie wysokie zwycięstwo Lecha Poznań. Kolejorz wygrał z Wisłą Kraków aż 4-0. Wcześniej liderująca Pogoń Szczecin przegrała z Rakowem Częstochowa 1-2, a w trwającym meczu Lechia Gdańsk przegrywa z Zagłębiem Lubin 0-1. I na koniec przypomnijmy sportową wiadomość dnia. Bartosz Zmarzlik, indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z przymrozkiem do minus 2 stopni na Suwalszczyźnie. W centrum będą 2 stopnie, nad morzem plus 5. Jutro w ciągu dnia od 6 do 11. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie w północnej połowie kraju, a także na Podkarpaciu. Deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart. Szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album zespołu Hash Cookie – Dom. Zwycięzcy trójkowego konkursu Start na granie. Ciepłe barwy, naturalne brzmienia i żywe emocje. Hasz Kuki. Polecamy i zapraszamy. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. To było w poniedziałek o 19:00. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Red Box pod dowództwem Simona Tulsona Clarka zagrał koncert, który trwał i trwał i trwał. Teraz retransmisja tego wydarzenia. Thank you so much for coming. Dziękuję wam za przybycie. I try. We'd like to play you, that was a new song, obviously, and we're going to play you a very old song now. Audio visual opiate 100 years from now. sides. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I bit the ground. Scented roses. Every house should have its path. So in and out and round and round and up and down and lust and frown. Hey, aha. Magazines and gasoline and made in Taiwan Western scene. It's a long time since we saw each other, and in that time we made a new album. I think I've said this before, we're not quick. But maybe there'll be time for one more, maybe in this lifetime, who knows. Thank you. I hope so too. One of the reasons we do take a long time, I think, is we write a lot of songs and we like to choose the very best 10 or 11 that we have for an album, and that just takes a bit longer. And of course also, when we were younger, the band was our whole life, our whole world. And now we have families, we have children, and we interact with them, and we have full lives at home. And I think in a way, it's a healthier situation. But the truth is, real life intervenes. And maybe without that, we would have nothing to write about. This song is the title track from our new album. And I think that is the idea behind this song. I want some money, hidden love for

Thank you. You're always so very kind to us. It's like, for us to come here is like coming home. On the run we take the evening train, ride it there to ride it back again. You tell a story how you want to be, in the narrative I look for me. Every beat my heart is in your mouth, you drink me in and then you spit me out. It's clear to me that I need nothing more. Dziękuję. Let me tell you a story about this next song, which I think answers a few questions. Since we arrived in Poland this week, I've been asked the same question in every city that we visited, including this one. And it is, do I intentionally make some kind of political or social comment in the music? And I think it's fair to say, I just want to be completely honest about my motivation. And my motivation is music and having fun making music. I don't think I have a political point to make, but I think I might have a family point to make. And maybe that is a social point. And the point is, we're better off together. And we're better off as friends. And it won't be economics that mends us. It will be ideas. This song is about that. So we feel very at home here. We feel your family. We feel a kind of partnership with you guys. Let's move on to better days. And that is a comment about Britain, not Poland. We're better friends. We're better as friends. This is what we need. Thank you. And I never knew people sitting down could make so much noise. When I was a young man, I lived in a very tall building in London with my student friends, with whom I formed this band. And we composed an album looking out over an amazing view. We could see St. Paul's Cathedral, especially at night, it was incredible. London, 12 million people. And we could see most of it, almost down to the sea. And I think that made us look beyond our small room in the songs. And this song is about the differences that we have, but more importantly, the similarities that we share, no matter where we come from and what we believe in. I'm told that we're 5 minutes behind, but Dave also said, I don't think it really matters. Is that true? Yeah. Okay, well, you're very sweet. In that case, I'll tell you a little story about this song. When we signed to Warner Brothers in London, we were young men and very excited, and we released our first single, was called Saskatchewan, which we played a little while ago. And we then released a second single, and of course, we were very excited and nervous as to what would happen with it. We knew that we wouldn't get endless chances. And a couple of weeks after it was released, our A&R guy at Warner Brothers phoned me up in the morning and he said, Simon, your life is about to change. It's going to be a big hit. And I said, well, how do you know, Max? And he said, because I played tennis this morning and the guy sweeping the tennis court was singing it. And that is a sign that it's going to be a hit. And he was right. Within 2 weeks, we were on TV and we did a telethon. I don't know if you have those in Poland. We had a telethon for charity, which we did, and all the big stars were there and Red Box. And it was amazing. Very glamorous evening. And they took us by limousine to our gig in Brighton, which is in the south of England. And the car couldn't get us to the venue. So he dropped us off, just two of us. And I've got to tell you, this was the 80s. I was dressed in a silk kimono. I had big hair, white face, makeup. And I had Chinese slippers. You know those little black slippers that we used to wear in the 80s? So obviously not dressed for a day of hard labor. And we walked down this very dark street, and halfway down it, there was a cafe with some very, very large, aggressive-looking guys outside. We would call them skinheads. I don't know if you had that in... Yeah? Okay, well, in the early 80s, these were pretty frightening people. And I said to my partner, Julian, let's cross over the road. We won't walk past them. Not looking like this. So he said, yeah, we'll walk in the dark side of the road. So we did. And we got past, and just when I thought we'd got away with it, I heard a voice go, Oi, you! And this enormous man, skinhead, came running down the road at us. And I said to Julian, run. And he looked at our shoes, our Chinese slippers, and went, that's not going to work. This guy came right up to me, right into my face. And he said seven words, and with each word he poked me in the chest, and I had seven bruises, still have them. And he said, Red Box, I totally love that song. Everybody now say aye. From the center of the earth to the corners of the globe. Thank you very much. Thank you. Thank you, Troika. You're very kind. And I know that song wasn't a big hit here, but it was our first hit in the UK and around the world. And it took us around the world behind it. And it was a very exciting time for a young man. Mysteriously, very beautiful women were suddenly interested in me. And I have no answer for that. We'd like to do a new song off our new album. Hope you love this. It's called Gods and Kings. Somewhere down the road you'll harvest what you sowed, and we'll be divided by the line. Somewhere in between you lost what might have been, and now is scattered in the night. One by one we're falling, almost gone we're calling out to you. Dream like soon. We're gods, we're kings, we're lords of everything. If you